بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء لصدورنا وجلاء همومنا وهمومنا وذهاب أحزاننا وكفارة لسيئاتنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا على النحو الذي يرضيك واجعله حجة لنا يا رب العالمين. فكجانا تلفكليا ميشو ودرجة لتاتو الإحسان kufupisha pale, wala haina maana tumeizungumza ya kila ambalo lahusiana na Uislamu au kila linalohusiana na imani au na ihsani. Mwanadamu akiyakamilisha matatu tuliyozungumzia, huu ndio tuweza kusema kwamba mwanadamu ambaye twadhaminia kwamba ni wa kwenda peponi. Haifai eleweke ya kwamba sisi tumemkatia mtu fulani kwamba aende peponi au mtu fulani aende motoni. Hakuna awezao kuliamua hilo isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa yeye ndiye anayeelezewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata masahaba wala mtume, hatuwezi kumkatia sahaba fulani kwamba huwa atakwenda peponi. Tunaweza kusema kwa jumla masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam atakwenda peponi, lakini kunchagua mmoja tu tukasema huu atakwenda peponi, hatuna uwezo nalo, ila wale ambao mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia hadha watakwenda peponi. Mtume kuna al-ashara al-mubashirin lahum bil janna, kumi ambao mtume sallallahu alaihi wasallam aliwabashiria pepo. Tunaweza kuamulia kwamba fulani na fulani atakwenda peponi kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia hivyo, lakini mtu mwingine yoyote tumeona atembea, hata tukamuona ana wema wa kiaina gani, hatuwezi kusema kwamba fulani mbo motoni mbo peponi au fulani mbo motoni. Hiya sasa tunaweza tukasema Firao na mbo motoni, lakini usimwone na kafiri mwingine atembea ukasema kafiri huyo atakwenda motoni, wajua kwamba atakufa bila kusilimu wewe. Lakini tunasema mtu alokusanya sifa tulizozieleza, huu ndiye mwenye kustahiki kuingia peponi. Sasa iman ambayo tulizungumzia na ahadi ya nyuma, tulisema tutaizungumzia katika iman mambo gani afaa tuyaamini, tuyaamini kupitia kwenye misingi gani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atambia akimwelezea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadhalika nakussu alayka min anba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dhikra. Mwenyezi Mungu anapomwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika nakussu alayka min anba'i ma qad sabaq, hivyo hivyo tunakuelezea wewe Muhammad min anba'i ma qad sabaqa, habari ya mambo yaliyochangulia kabla ya wewe kuja hapa ulimwenguni, ambaye yeye mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hayajui wala wazazi wake ambao walikuwa wameishi mbele zaidi kuliko yeye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa hawajui. lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyajua hayo kwa kuelezewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hapa katika aya tutatoka kwenye haya matatu kwa ufupi. Naqussu alayka, anayemwelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alomwelezea haya, alomwelezea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yako kwenye Qur'ani. Mtume ameatukua kwenye Qur'ani akatuelezea sisi. Hapa tutaondoka tukiwa tuna misingi mitatu. Kila msingi mmoja Muislamu lazima auamini. Kuna Mwenyezi Mungu aloiteremsha aya, ni lazima umwamini Mwenyezi Mungu. Basi limeshaingia hili kwenye arkanul imani sita, antu'mina billah. Kuna yale yaloelezwa yako ndani ya Qur'ani, ni lazima uiamini Qur'ani. Wewe alokuelezea kwamba hayo yako kwenye Qur'ani ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni matatu, misingi mitatu au nguzo tatu za imani. Kwa hivyo itakuwa huna budi kuliamini kila lilozungumziwa na Mwenyezi Mungu, kuliamini kila ulioelezewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uliamini kila lililoko kwenye Qur'ani. Sasa tukisema tuliamini ni tuliambiwa na Mwenyezi Mungu liko kwenye Qur'ani, katuelezea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lolote utakaloelezewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wahi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kila ambalo Muhammad atawaambia ni wahi kaletewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Itakuwa unalazimika basi kila alolisema bwana mtume kila lililoko kwenye Qur'an uliamini, kila lililoko kwenye sunna ambalo limesihi kwamba latoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lazima tuliamini. Ina maana ukiata kuamini mambo kisampuli hii, basi imani yako itakuwa ina kasoro au imani yako itakuwa si sawa. Ukenda ukikanyusha, tuna haki ya kukwambia kwamba wewe si Muislamu. Sasa tukiangalia imani ilivyo kwenye sharia, tunaoelezewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunaoelezewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye misingi ya imani au kwenye namna ya kuamini, na sisi tuamini kama tunavyotakiwa au tuamini kivingine. Utakuta katika imani zetu kuna utata wa aina fulani. Mmoja wetu aweza kukwambia arkanul imani sita, takisabia moja baada ya moja, tumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa biyumil akhir wa bil qadari khairi wa sharri min Allah Ta'ala. Haya, hadhi arkanul imani. Lakini yeye kwenye arkanul imani ni amini tu Mwenyezi Mungu, amini tu kuna Mtume Muhammad, amini tu kuna malaika, amini kuna yaumul akhir, amini kuna qadar khairihi wa sharrihi. Kwenye misingi hii utakuta kila mmoja kwamba mimi naamini yaumul akhir. Tukisema mauti, uamini usiamini, wewe jiona yuafa tu, watu wafa mara na wewe utapia, utafanyaje usiamini? Utaamini kwa lazima. Lakini je, tukiamini hivyo Mungu huko, basi yatosha? Kwa imani yatosha? Umwamini Mwenyezi Mungu kwa ni vipi? Umwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ni vipi? Kwa nini umwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini kisha yakija maamrisho ya kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uwe hujaribu kuyakorosi na wewe unaamini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Imani yako itakuwa bado. hujaweza kuambiwa kwamba wewe waumini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hili lirudishe nyuma tuliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu. Vipi utakuwa umeamini ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akwambia fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayta wa yusallimu taslima. Wewe ukiitwa kwenye uamuzi wa Mwenyezi Mungu waenda shingo upande, na ukiambiwa kulingana na aya wewe bwana una haki, aya lakini itakuwaje? Itakuwaje sivyo Mungu alivyosema? Wewe sio muamini Mungu, Mungu ashakwambia basi. Hada wal iman. Zainab, familia ya Zainab walipokataa kumwozesha zaidi Zainab, Mwenyezi Mungu akawaambia ma kana limu'mini wala mu'mina idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Zainab baada ya kusomewa aya hii na familia ya Zainab baada ya kusomewa aya hii, kila mmoja aliinua mikono kwamba uamuzi ni ule atakaye Mwenyezi Mungu, hakuna lolote jingine. Hada wa jima. Sasa tukiangalia kwenye nguzo moja ya iman, huwezi kujikuta tumehakikisha nguzo moja kwamba hii sisi tumeamini kwa uzuri. Nguzo tuliamini kwa uzuri ni nguzo moja tu, na tuliamini kwa uzuri kwa sababu hatuna namna kuipurukusha. Al-yawmul akhir, siku ya mwisho. Kila mmoja kuamini kufa, hakuna shujaa wa aina yoyote ambaye aweza kusema kwamba watu wote ikiwa watakufa ila mimi nitabaki. Kwa sababu kila siku ulimwona babu yako, nyanyako, mamako, babako, una wadogo wako ambao umewazika, huwezi kusema kwamba mimi pangine ile bwana atanikwepa pite njia kadhaa asinione mimi. Huna hilo. Hii twaweza kusema kwamba umeiamini kwa kushindwa nguvu, hukuiamini kwa khairi yako. Hii ndio imani yetu. Lakini imani kuna kuamini nguzo nne. Si kuamini kwa maneno kwamba ni mujaradu liitikadi Mungu huko, imani ikawa imetosha. Kuna mambo kadha wa kadha ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelezea, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelezea, ambao sisi hatujayaona, ambao twayaamini japo kasoro kasoro. Kila mmoja ana vile anaamini kwake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama aya tulisoma akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq, tukuelezea habari ya mambo yaliyochangulia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelezea mambo kadhaa ambayo tulazimika kuyaamini, na tukiwa cha kuyaamini lazima tukubali kwamba tuna kasoro, sababu ametueleza kupitia kwenye Qur'ani, ametuelezea kupitia kwenye hadithi za kukata, japo sisi hatukuyaona. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaiteremsha Qur'ani, kaviteremsha na vitabu vilochangulia nyuma ya Qur'ani, kutoka Taurat, Zabur, Injil, Suhufu Ibrahima na vingine ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakututajia, tuna ulazima wa kuziamini. Kitu ambacho tumechasuliwa kimoja baada ya kimoja, tukiamini kama vile tulivyochasuliwa kimoja baada ya kimoja, tulioelezewa kijumla tuamini vile vile kijumla. Mfano kuamini kijumla, Mwenyezi Mungu ameteremshia Nabii Allah Musa Taurat, twaamini kwamba kuna kitabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni jina lake hicho Taurat. Tumeteremshiwa na kitabu kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jina lake hitwa Qur'ani, tuamini kwamba chiko kitabu tuaita Qur'ani, lakini kuamini kwako Qur'ani na kuamini kwako Taurati ni tofauti. Katika Taurati hakuna lazima Muislamu aamini kila aya iliyoko kwenye Taurati yatoka kwa Mwenyezi Mungu. Kila aya iliyoko kwenye Injili yatoka kwa Mwenyezi Mungu. Kila aya iliyoko kwenye Zaburi yatoka kwa Mwenyezi Mungu. Tuamini tu kwamba kitabu kizima cha kitabu chenyewe chatoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini si kila aya tuna ulazima kuiamini kwamba yatoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni vitabu ambavyo vimeingiliwa na mabadiliko. Watu wamebadilisha, hapa wameondosha nukta, hapa wameondosha jumla, hapa wamezidisha, hapa wameondoa aya. Sisi tuamini Taurati, lakini ndani ya Taurati yako maneno yatoka kwa Mwenyezi Mungu, yako na maneno hayatoki kwa Mwenyezi Mungu. Hada imanun ijmali, ndio kuamini kijumla. Kuna na kuamini Qur'ani. Qur'ani tuamini jumla tano tafsiri. Jumla tano tafsiri, jumla ni kwamba tuamini kwamba Qur'ani yatoka kwa Mwenyezi Mungu na kila neno ndani ya Qur'ani latoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Qur'ani haikungiliwa na mabadiliko ya aina yoyote kulingana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyosema, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kwa hivyo imani na bil-Qur'an laysa ka imani na bit-Taurat. Qur'ani na Taurat zitaungana kwamba zote zivili ni vitabu kutoka mbinguni. Mwenyezi Mungu kampa mmoja wa manabii wake, lakini ndani ya Taurati yako mabadiliko na ndani ya Qur'ani hakuna mabadiliko. Kwa hivyo tunapoamini Qur'ani, kitabu Allah munazzal, kitabu cha Mwenyezi Mungu kilichoteremshwa kuteremshiwa manabii yake, hili lazimisha tuamini kila lilokuja kwenye Qur'an. Sasa katika jumla ya mambo yaliokuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu kupitia kwenye Qur'an, kuna mambo tulielezewa na alopatiwa ripoti ya mambo hayo yakatajwa kwenye vitabu, na yeye mwenyewe yule aliyotuletea ripoti akava mambo yale aliyaona. Kuna na mambo mengine tulielezewa licha kuja kuyaona sisi, hata yule aliyotuelezea pia hakuyajua, hakuyaona, lakini ametuelezea kwa kuwa kaelezewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa sisi tuamwamini yeye ni mkweli na yeye ametuambia yatoka kwa Mwenyezi Mungu, lazima tuamini kwamba yatoka kwa Mwenyezi Mungu, na ni lazima tuamini kwamba ni kweli, kwa sababu walotuelezea havana tembe ya harufu ya kuweza kusingizia jambo. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu alimuonyesha pepo na akawaeleza masahaba kwamba meona vizuri nno, lakini peponi mambo yake mazuri sana, fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mtume sallallahu alaihi wasallam alionyeshwa moto na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akatuelezea yaliomo kwenye moto, yeye aliona na akatuelezea, sisi hatujaona, tumeyasikia. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa Mi'raj, Mwenyezi Mungu alimpeleka ila Sidratil Muntaha, akauona Sidratil Muntaha ni mti wa aina gani, ili yakhsha Sidratu ma yakhsha, akatuelezea ukubwa wa majani yake, ukubwa wa kunazi zake, sisi hatukuziona. japo yani tuliloambiwa ni la ajabu na kunazi tuliloambiwa ni ajabu, kwa sababu hata huko kunazi wenyewe ulipo kwa mahali pa maajabu, si mahali pa kaida, si kunazo shambani kwako. Kwa hivyo nuamini bi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq shahada dhalik fanu'minu anna hunaka sidratul muntaha, tuamini iko sidratul muntaha, tuamini iko pepo, tuamini uko moto, japo sisi hatukuona, lakini yeye ambaye ameletwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe ni mtu wa kati baina yetu sisi na Mwenyezi Mungu kutueleza mambo ambayo hatuwezi kuonyesha, yajibu alaina anu kwa lazimika tuende tukaamini. Wala tuseme mbona misioni. Ikiwa wewe uone unayo macho ya kuweza kuona. Usiangalie kwenye mwangaza wenye nguvu ukashindwa kuona mbele kwa sababu ya mwangaza, ukasema mwangaza ndio wenye kasoro. Kasoro iko kwenye macho yako. Macho yako hayana nguvu kutukua mwangaza wa aina fulani. Na basi macho yako hayana nguvu kwa kuweza kuyaona hayo alioonyeshwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala haina maana kila ambacho mwanadamu hakioni hafai kukiamini. Utalazimika basi kuwata kumwamini Mwenyezi Mungu kujamuona. Lakini waamini vitu hafifu za upuzi. Kwenda ukapima typhoid ukaambiwa kuna viini vya typhoid, wewe mwenyewe ukiangalia hakuna, lakini kwa kuwa ni daktari wako amekwambia ukaamini, sasa utanipangia dawa gani? Uishaamini. Sababu nini? Kumeonekana wewe siku zote unaenda kupima malaria, tambo una viini vya HIV, wewe mwenyewe ukaambiwa wewe angalia kwenye damu huwaoni, lakini kwa kuwa umeambiwa na mtaalamu fulani unakubali. Akili yako mpe yule ambaye ndiye driver wako akuongozeshe akufikishe mahala panapofaa. Hii ndio itikadi yako mwanadamu mwenyewe. Au kweli aweza mmoja wetu, Mungu asijalie, akavunjika mkono au mguu, akaenda kwenye kiwanda kwenye greji fulani akamwambia mtu mpiga holding hapa ungemfupa? Kuna mwenye akili atafanya hivyo? Au mtu awe na redio yake haifanyi kazi sawa sawa, aitukue peleke hospitali aende katibiwe kafungwe maji? Lakini akionekana mmoja ametukua redio ndani na hospitali, jana ilikuwa usiku ilikuwa haizungumzi kwa uzuri, ambaye lazima wewe kimeonga sisi redio peleke ukafunde ma redio bwana, ukafunde mara fulani, na wako ulomwona amevunjika mguu na kumpiga welding kwenye greji ya fulani, tambala kuenda upeleke hospitali. Wewe mwenyewe akili yako imekipanga kila kitu tende mahala ambapo pinafaa, na wewe safari hii ya kuweza kuyajua mambo yanofichika na macho yako huna uwezo wa kuwafikilia, mpaka uende kwa wahusika ndio wakuelezee. Wahusika wako ni manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii ndiye ataweza kukwambia kwamba hapa ni kadhaa kadhaa kadhaa. Usende ukaitia akili yako kwenye mambo ambayo akili haiwezi kufanya kazi. Sasa atakaye kanyusha yale ambayo hayawezi kuonekana na yeye, yaleonekana na Nabiullah alopawa uwezo na Mwenyezi Mungu, yaloelezewa na Qur'an, inkaru dhalik kufrun mukhrijun anil billah, kuyakanyusha ni ukafiri ambao utakutoa nje kabisa katika Uislamu. Sasa kwa kuwa wewe yajui kuamini kwamba yako, japokuwa mimi sijayaona, hii ndio imani kubwa. Ndipo hata imani ya sisi tuliokuja baada ya kuondoka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ikasifiwa sana, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah bin Mas'ud aya inasema yuhibbuni kadha sita aya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaita watu ambao wampenda Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu awapenda. Baadhi ya masahaba walipoulizwa wakasema ni watu watakuja baada ya kuondoka sisi. Mmoja akauliza, kwa nini wao wawe ni bora na sisi tumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kushinda mtu wa aina yoyote? Nakwambia naam. Itakuwaje nyinyi msimwamini Mtume Muhammad na mkaketi mahala pamoja mkaizungumza, mwamuona, mwatembea naye msikitini pamoja, vitani pamoja, itakuwaje msimwamini? Lakini hawa ni watu watakuja, hawakumuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini walisikia wakaamini. Hii ndiyo imani nzuri, kwa sababu wameamini mtu hawakumuona, wasikia sifa zake, walipokea maneno yake, lakini yeye mwenyewe hawakumuona. Wakapewa sifa au tukapewa sifa ya kwamba sisi tutakuwa tuna imani nzuri kwa sababu amanna bil ghaib. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo akatwambia kwenye Qur'ani, Alif Lam Mim, dhalika alkitabu la riba fi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فما والي ولا أميني مابو يا غيب اسمه مش صالة وكتوى وجلي وكتوى وكأميني فتاب ومن يزمه وكأميني من نبي ومن يزمه أولئك على هدى من ربهم. Angalia hata tabiri ya Qur'ani. Samani kidogo naweza ukawa kubwa. Kwa wale ambao wasomi wa lugha ambao wajua Kiarabu. Mwenyezi Mungu asema ulaika ala huda min rabbihim. Hakusema ulaika fi huda min rabbihim. Asema ulaika ala huda min rabbihim. Wanavyoona wa balagha akwambia hapa kuna istiara ya hali ya juu. Ala ni mtu kwa juu ya kitu. Na aya ikiwa yasema ulaika ala hudan, ina maana ule uongofu umekuwa ni kama farasi, na hawa wenye kumwamini wamempanda farasi ule. Sasa farasi aenda nao mbio kwenda kuotea peponi. Ndipo Mwenyezi Mungu akasema ulaika ala hudan min rabbihim, asema ulaika fi hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tabiri mbili ambazo zina maana ya ubalaa. Wakwanza ulaika ala hudan, ay ala alfaras. Wa ulaika humul muflihun. Ulaika ishara. Hum dhamiru alfasli, thumma almuflihun. Amo ina maana ya hasri na kasri kuhusu kwamba katika watakavo kufaulu, hakuna wenye kufaulu wangine, sipuko ni hawa tu. Kasri. Idhafa. Fasema wakana wasema wanavyoni wa balagha, walaisa biqasrin hakiki. Sikasri ya kihakika. Wako na wangine ni waongofu, lakini ni waongofu duni. Hawa ndio wale wa gredi ya juu kabisa, ambaye kila mmoja atakuwa kiwa tamani. Katika tunazofaa kuamini zikaonekana na babu wakati fulani, tukashindwa kuziona kwa wakati fulani, ni almalaika. Limanu billahi wa malaikati wa kutubihi. Malaika kama weleza vitabu wa kisharia, ajisamu nurania, haziwezi kuonekana mpaka zijiitie sura za kibiniadamu, zionekane kwa sura za mwanadamu. Mwanadamu aweza akamwona malaika, wala si sharti awe mwanadamu ule ni mtume au nani. Mwanadamu yoyote aweza kumwona. Kwa mfano, wakati mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masahaba walimuona, waliona malaika, hata wasukua wa Islamu pia waliwaona malaika wakati mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala watu wasiwe na haraka kusema mapia makukuu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi moja tumeisoma sana toka mwanzo wa darasa, kuna julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam itala alaina rajulun shadidu thawab bayadhi thiyabi shadidu sawadi shari. Tunketi mbele ya mtume, mara kaja mtu amba nguo nyeupe sana, nywele zake nyeusi sana, wala yaarifu minna ahad, hakuna anjua yoyote katika pale tulioketi, wala yura alayhi atharu safar, wala haionekani alama ya safari kwa mtu kama ule. Jaa fa asnada rukbatayhi ila rukbati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akapiga magoti mbele ya mtume Muhammad, akamuuliza Muhammad mal islam, Muhammad mal iman, Muhammad mal malihsan, masaa, mpaka mwisho. Kisha akaondoka. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza masahaba, atadruna man as-sa'il, mwanjua yule alikuwa akiuliza maswala nani? Wote wakasema Allah wa rasulu alam, si hatujui. Kala dhalika Jibril, yule ni Jibril. Jaa yuallimukum amra dinikum, ni Jibrili amekuja kuwafundisha mambo ya dini. Masahaba wote walimuona Jibrili akihujiana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mtume alikuwa kijibu Jibrili akawasema sadaqta. Sikina Saidina Umar akatazika, ah, amuuliza mtume kisha akasema sadaqta, hajui Omari kwamba huna. Tutakalo ni kwamba alimuona Saidina Umar, hakumuona alimuona. Mara nyingine, wakati wa vita vya Khandaq, vita vimemalizika, mtume uko nyumbani ajipumzisha, mara Jibrili akaja kwa sura za Dhihya, amwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, awadhata silaha walam tadha al malaikatu aslihatahum, wao wameweka silaha malaika mpaka sasa ameshika silaha. Waambie jamaa waende kwa Bani Qurayza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka akaamrisha na masahaba wote waende Bani Qurayza. Masahaba fulani walipokuja, mtume akawauliza, njiani hamukutana na mtu yote? Wakaambia tumemwona Dhihya. Waambia zaka Jibril. Hii mara ya pili hapa maonekana na masahaba. Mara nyingine ni wakati wa vita wa Badr, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bikadha min almalaika. Makureshi waanza vita, mara waonekana askari kisampuli fulani, baadhi ya Waislamu waliwaona wakasema ilikuwa ni kiasi ya kunyosha mkono na upanga. Upanga huwa haujasikilia ukiona kitu cha kafiri kimeshaondoka. Habari ikafika Maka kwa waliokimbia katika makafiri, ikawa waelezea habari na matokeo kwamba wallahi kumekuja maaskari kisampuli kadhaa, kisampuli kadhaa, kisampuli kadhaa. Mmoja katika familia ya Abbas akamwambia waihak, hao ni malaika bwana. Mara vita pale pale vikaanza, mmoja akapigwa gongo naye akauliwa. Ina maana kwamba na wasokuwa Waislamu pia waliwaona. Leo aweza akatoka mmoja chakari chakari akaweza kuuliza swala, mbona sasa tuwaoni tena? Hakuna kinga hivi sasa. ya kuwaona kama alivyoonekana wakati wa masahaba na wakati sasa ni Mwenyezi Mungu akitaka, lakini je akaja Jibrili hivi sasa ukamwona akakusalisha msikitini kisha atakayekuhakikishia kwamba ule Jibrili ni nani? Kuna mtu mwingine ataweza kujikuhakikishia? Siwaweza kwa mwandame ibilisi we ukasema ule ibilisi Jibrili. Hakuna namna ya mtu kuweza kukuhakikishia wale waliwaona na mtume akawathibitishia kwamba yule ni fulani, yule ni fulani. Sisi wakati wetu nani ambaye atathibitishia hilo? Ndio uko tofauti baina ya wakati huu na wakati ule. Wakati ule iliwezekana na wakati huu pia yawezekana, lakini hatuwaoni kwa sababu itakuwa hatuna mtu akututhibitishia. Awaweza mashetani wakajisambaza hapa tukapoteza sisi pia, mara kesho tumesimama masanamu wa Buddha. Hivi katika jumla ya vitu ambavyo ni ziko ghaibu na sisi ambao hatukuziona wala hatuwezi kuziona, hata yeye mwenyewe Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuziona. Kuna arsh, kuna kursi, ni sifa tumetolewa. Kuna sirat, ni sifa tumetolewa. Tuna Allahul Mahfuz, ni sifa tumeelezewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baadhi ya haya yako ambayo yametajwa kwa urefu ndani ya Qur'ani, kuna na ambayo yametajwa kwa ufupi ndani ya Qur'ani, lakini hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndizo ambazo zatufafanulia. Tukishika arsh na tutajaribu kueleza kiasi tunavyoweza, utakuta aya za kuitaja arshi katika Qur'ani ni nyingi sana. ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى وكان عرشه على الماء وكان عرشه كذا وكذا. كرسي وتيكوتا imetajwa kwa ufupi kwenye aya ya kursi. Mwenyezi Mungu atambia wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh, imetajwa kwenye Qur'an. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliitaja kuonyesha ukubwa wa arshi ili isubutu ukubwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Idha kana arshu al-kursi wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, kursi yakundukia mbingu na ardhi. Je, yenyewe kursi itakuwa ina ukubwa wa aina gani? Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul adhim. Ni mambo tumeelezewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afatuamini kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu katuelezea. Tusende tukayongeza yetu ila tukipata nakli kutoka kwa Mwenyezi Mungu au kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tariq bin Shihab asema sami'tu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqul qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman fa akhbarana an bad' al-khalq. Asema Umar ibn al-Khattab asema Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alisimama akatelezea kuanza kuumbwa mbingu na ardhi, hatta dakhala ahlul jannati manazilahum wa ahlun nari manazilahum. Ani kutoka juta dongo la ardhi hakuyapanda kitu, mbingu hakuja kuwa chochote, Adamu bado hajaumbwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelezea kutoka kuanzia kuumbwa mbingu mpaka ulimwengu kumalizika, mpaka kuhukumiwa, mpaka watu wa peponi wakaingia peponi na watu wa motoni wakaingia motoni. Hafidha dhalika man hafidha wa nasiya man nasiya, alohifadhi yale aliyosikia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi mpaka sasa amehifadhi na alosahau. Shauri yake usiulize salala elitu kwa siku ngapi. Siku moja tumeleleza, kwa siku moja. Hadithi haina shaka, hadithi ni sahihi. Tunaenda kaangalia katika sahihi al-Bukhari babu badi al-khalq, kuelezea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si kama wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumbuka kwamba alikuwa kiswali akisoma aya 100, wala hakuna mtu yoyote ambaye huchoka kusikiza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye aya. Mtume amesalisha kwa al-an'ami na watu nyuma, hakuanguka mtu hata mmoja. Wewe mtu akasoma wan-nazi'ati utapiga kelele, hina atainaka si sura ni sura, na pia mbona uchoka, utakukimbia utakwenda kwa kwenda kucheza baba. Kuna tofauti wa mambo kadha wa kadha baina sisi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hadithi hii ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alielezea mpaka watu wa peponi wakamaliza hisabu wao wakaingia peponi, ina maana kuna mambo kadha wa kadha Mtume sallallahu alaihi wasallam alituelezea ambayo tuwajibika kuyaamini, kwa kuwa alituelezea ni yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mambo haya ghaiba hatuwezi kuwafikia kwa akili zetu. Kuingiza akili kwenye mambo haya ghaib, hapa itakuwa ni twende tukachanganye maharagwe na ndimu, tuchanganye mchele na unga, bila kuweza kufikiria kwenye uhakika na usawa wa mambo yalivyo. Lakini pamoja na yote, mwanadamu amekataa mpaka aende akaingize akili. Hatujui ni kwa sababu ya baa lipi au lipi. Angalia kwa mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usriya min al-Masjid al-Aqsa ila al-Masjid ila min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa, ikiwa amempanda buraki. Sifa tuliyopatiwa ya buraki kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba ni mkubwa kuliko mnyama fulani, ni mdogo kuliko mnyama fulani, mguu wake aupeleka mahala ambapo pokuwa pako majito lake. Tukaona kwamba ni mnyama wa ajabu, tukaenda tukachukua kamera tukampiga buraki. Kichwa chake si cha mwanamke lakini wa Kihindi, kana kwamba buraki hafai kuwa na kichwa cha mwanamke wa Kiafrika. Akatiwa uso wa mwanamke wa Kihindi, amewekwa na firasha juu. Sasa waandishi wa habari hawa walokwenda na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka wakatuletea picha ya kiaina ile, na tukaambiwa hii picha ya buraki, na sisi kwa uzuka wetu tukakubali kwamba hii ya buraki. Tukaambiwa kwamba hii ukiweka nyumbani, ukiweka nyumbani ukaiangika, baraka zote zitakuja kuingia, na sisi kwa uzuka wetu tukachukua tukaibandika pale juu, pamoja na kwamba taaliqu suwari, kule kuweka mapicha juu kwenye viambaza, Mtume sallallahu alaihi wasallama akakataza. Wewe waonyeshwa toa na mahaba ya kumpenda Mtume kupitia maasi ya kumwasi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa tunaweza kwapi? Adam alayhi salam. Tuliambiwa Adam kaumbwa peponi. Kisha kavumbiwa na mke wake peponi. Mwenyezi Mungu akamwambia Adam, "Uskun anta wa zawjuka al-janna." Akaambiwa Adam, "La taqrabu hadhihi shajara." Mti huu sile. Fa azallahum shaytan. Shaytan akawapotosha. Adam na Hawa wakenda wakala mti walokatazwa na Mwenyezi Mungu. Hapa zikawa akili lazima zizunguke kutaka kumtimizia Mwenyezi Mungu hitikiso, kwa Mwenyezi Mungu hakukueleza kiufafanuzi. Vipi? Tataka kujua huu mti alokula Adam ni mti wa aina gani? Ni mwembe? Ni mkunazi? Ni mkorosho? Ni mchungwa? Sababu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakusema akala mti fulani. Aliambiwa wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin. Umeona kwamba una ulazima wewe uende ukajue ni mti gani alokula Adam. Wengine kwamba ni ngano, wengine kwamba ni apple, wengine kwamba mti huu si mti nini, Mwenyezi Mungu akwambia shajara. Mbona nataka kutupeleka pangine? Waende wakatia maneno yao mangine ambao hata hangi akilini mangine ndani ni ulanisi nchupu. Nale mti yoyote, nale kiwa marungi ni mti, kiwa mbangi ni mti, kiwa ni afyuni ni mti, ni mti wa aina yoyote. Adamu alambo usile, akenda kala, Adamu akambiwa una makosa. Tuna lazima. Tukijua ni chungwa, tumepata faida gani? Na tukiata kujua ni mti gani, tuna hasara gani? Kwani sisi tumeziwiliwa miti kama mti wa Adam tusile? Hatukuziwiliwa mti wa Adam, sisi tumeziwiliwa, tumeambiwa msile, msivute bangi. Tuachane kuvuta bangi. Sasa utakuta kila mmoja anapokuja kuelezewa kisa cha Adam huwa ameweka rundiko la masuala. Wafikiri sijui nitaka kuulizwa nini. Mtu akitaka kuuliza ukurubia kushindwa kwamba swali hili sitaki, utaweka kwenye akili, pengine watu watapata faida. Akikuuliza atakwambia sasa huyu ibilisi alikuwa kiza mayai, alikuwa kiza vijana. Naze mayai tuna suni sasa ibilisi kuzaa kwa atakuzaa. Mtu atakuuliza tumejua Adam mke wake alikuwa kitwa Hawa, huyo ibilisi mke wake alikuwa kitwa nini? Manake aona kwamba leo nimempata leo, sasa nijibu vipi? Wakati wa harusi yao, siku wako, siku alikwa, siku letu wakati, sijui jina lako. Balaza nini? Na mambo kisampuli, ana lazima anjue mke wa ibilisi, ajue mamake ibilisi, ajue jina la ibilisi kwa kitwaje. Lao tamuliza yeye Muislamu mzima, hebu nabia Nuh mamake alikuwa kitwaje? Mke wa Nuh alikuwa kitwaje? Shika haya ya Nuh ambaye ni nabii na wewe ni Muislamu ndiye anakuhusu. Ya ibilisi achana naye. Watu wa motoni waenda wakamuulize imamu wao ibilisi alikuwa na imamu wao. Lakini wanadamu wanapupa ya kwamba lazima waende wakajue haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuelezea mambo kadha wa kadha kwa sababu ya faida fulani au mafundisho fulani. Hebu angalia, tembea kwenye Qur'ani. Mwanzo wa Qur'ani mpaka mwisho wa Qur'ani utakuta Nabiiullah Isa tumeelezewa choka kubashiriwa mamake. Ismail, Ishaq tumepewa bishara yake. Musa tumeelezewa mazazi yake na Isa. Lakini Harun hatukuelezewa mazazi yake. Wala Ibrahim hatukuelezewa mazazi yake. hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya Qur'ani hatukuelezea mazazi yake. Ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilikuwa hana haja ya kutuelezea sisi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ni kwamba katika mazazi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa hakuna jambo la maajabu ambalo twalazimika kuelezewa. Lakini Isa alayhi salam kuna kumbukumbu ya maajabu yatakiwa watu wayajue. Nabiyullah Musa alayhi salam kuzaliwa, kuna maajabu fulani ilikuwa atakamatwa asimame kwenye maajabu yale. Hata bi Maryam mazazi yake yana ajabu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelezea mazazi ya bi Maryam, ametuelezea mazazi ya mwanawe Isa, ametuelezea mazazi ya Nabii Allah Musa, lakini ya Nuhu hatukuelezewa, ya Harun hatukuelezewa, ya Ibrahim hatukuelezewa, ya Yunus bin Matta hatukuelezewa. Mwenyezi Mungu hali sambamba na akili za wanadamu ambao bado hawajaiva. Qur'ani huizungumza na watu wenye kuelewa, na yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu akatuambia Qur'ani ndavaelewa, si ya watu ambao hawaelewi. La ayatin liqaumin yaqilun yatafakkarun yasma'un. Mwenyezi Mungu kaihusu Qur'ani na watu hawa. Aya za Qur'ani laysa likulli man habba wa dabba, si kila tambaye basi Qur'ani usema naye au ataweza kuifahamu Qur'ani. Kwa hivyo yafaa wakati tunapouliza tuulize suala za kulingana na yapi tutakayo kuyajua. Lakini sasa kwa kuwa tumekulia katika mazingara haya, mazingara ya visa za alfu lela wa lela, kuna bwana ni kisa mwenyewe alikibuni, asema vankwenda msikitini kusoma kisa tulmeraji diridiri. Kuna mzee mmoja anketi ansikia shekha asema thumma dakhala samaa sabia fastadhana qila man qila kadha wa qila kadha thumma talaqat buraqaha usjuda wa ma'ahu jibril wa mikail fastafta fa qila man qila kadha wa qila kadha. Yule mzee kama msikiza tu mpaka mwisho. Nakwambia shekhe, huu malaika jibrili twanyiva, lakini huu malaika kila naye malaika gani? Akili yake kwenye kila imekuwa ile kila na malaika, kwa sababu sisi twaenda na visa tuko kwenda kutaka kujua uhakika. Ataka tujue uhakika, hili lina faida gani? Tukilijua mimi nitalijua vipi? Ndugu zangu ambao hawakuuliza, sijui na wao waliona, niulize ili na ndugu zangu na wapate faida. Ndivyo inavyotakiwa, si kwamba nikuvurumiza kutaka kujua maguu ya chungu wa Nabiullah Suleiman alikuwa ni fahali, ni koo, ni urefu wa ngamia, ni ukubwa wa mbuni, magu sita magu saba tufanye na kama ndogo ni tungu mekusha kufa, Allah arhamu walioko vijuku zake. Halasa Mungu atubariki kwa machache. اللهم اعطنا وكفنا وفضنا والمسلمين، اللهم اكفنا واياهم شر مصائب الدنيا والدين، اللهم اعدل من خرجك علينا وعلى كافه المسلمين، اللهم اهد نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام. ونيات بقى نقف في مدرسه، رشيد يستجيب الصلاه.